Capitolul 23. Relatarea lui Colin Lamb. Hotelul la care stăteam era un loc mic și înghesuit lângă gară. Servea un grătar decent, dar asta era tot ce se putea spune despre el. Desigur, cu excepția faptului că era ieftin. În dimineața următoare, la 10, am sunat la biroul de secretariat Cavendish și am spus că am nevoie de o stenodactilografă pentru niște scrisori și un contract de afaceri. Mă numeam Douglas Weatherby și stăteam la Clarendon Hotel. Întotdeauna hotelurile puchinoase au nume sonore. Era domnișoara Sheila Webb disponibilă? Un prieten mi-o recomandase ca fiind foarte eficientă. Aveam noroc. Sheila putea veni chiar acum. Totuși, la 12 avea altă programare. Am spus că până atunci aveam să termin cu ea întrucât eu însumi aveam o întâlnire. Eram în fața ușilor batante ale hotelului Clarendon când a apărut Sheila. I-am ieșit în întâmpinare. Domnul Douglas Weatherby, la ordinele dumitale, am spus. Dumneata, ai sunat. Corect. Dar nu poți face așa ceva. Sheila se arătă scandalizată. De ce nu pot? Sunt pregătit să plătesc biroul Cavendish pentru serviciile dumitale. Ce interesează pe ei dacă petrecem prețiosul sau costisitorul dumitale timp în Buttercup Cafe, chiar aici, peste drum, în loc să-ți dictez scrisori plictisitoare? Ei, haide, vino să bem o cafea indiferentă într-o atmosferă tihnită. Buttercup, piciorul cocoșului, cafe, se ridica la înălțimea numelui său, fiind violent și agresiv galben. Fețele de masă, pernuțele de plastic, ceștile și farfurioarele erau toate de culoarea canarului. Am comandat două cafele și două porții de plăcintă. Era destul de devreme, așa că localul era practic la dispoziția noastră. După ce chelnerița a luat comanda și s-a îndepărtat, ne-am uitat unul la altul. Ești bine, Sheila? Ce vrei să spui cu sunt bine? Ai trecut prin momente neplăcute? Da, nu știu. Mă gândeam că ești plecat. Am fost, m-am întors. De ce? Știi de ce? Își coborâ privirea. Mi-e frică de el, spuse după o pauză de cel puțin un minut, ceea ce însemna mult timp. De cine ți-e frică? De prietenul dumitale, inspectorul acela. El crede că eu l-am omorât pe acel om și că am omorât-o și pe Edna. Oh, ăsta e felul lui, am spus liniștitor. Întotdeauna lase impresia că bănuiește pe toată lumea. Nu, Colin, nu-i deloc așa. N-are rost să încerci să mă înveselești. El, chiar de la bun început, a crezut că am legătură cu toate acestea. M-am decis să renunț la acea formulă de semipolitețe. Fată dragă, nu există nicio dovadă împotriva ta, doar pentru că în ziua aceea ai fost la fața locului, pentru că cineva te-a trimis la fața locului. M-a întrerupse. El crede că eu însumi m-am trimis la fața locului, crede că totul e o înscenare, crede că Edna știa ceva despre asta, crede că Edna m-a recunoscut la telefon când m-am dat drept domnișoara pe marș. Era vocea ta? Nu, bineînțeles că nu era. Eu n-am dat acel telefon, ți-am spus-o mereu. Ascultă, Sheila, indiferent ce le-ai spus celorlalți, mie trebuie să-mi spui adevărul. Așadar, nici tu nu crezi un cuvânt din ce spun. Acel tu mi-a sunat plăcut în urechi. Ba da, cred. S-ar putea să fi dat acel telefon dintr-un motiv absolut nevinovat. Poate cineva te-a rugat să-l dai, poate ți-a spus că făcea parte dintr-o glumă și pe urmă te-ai speriat. Și odată ce ai mințit, a trebuit să continui să minți. Așa e? Nu. De câte ori trebuie să-ți spun? Totul e bine, Sheila, dar există ceva ce nu-mi spui. Voiam să ai încredere în mine. Dacă Harkestell are ceva împotriva ta, ceva despre care nu mi-a spus, mă întrerupse din nou. Te aștept să-ți spună totul, nu? Ei bine, nu văd de ce nu. În mare, aparținem aceleași profesii. În acel punct, chelnerița a venit cu comanda. Cafea era spălăcită, având cumva culoarea nuanței de nurcă la modă în ultimul timp. Nu știam că ai legături cu poliția, spuse Sheila, amestecându-și gânditoare cafeaua. Nu e chiar poliția. E o ramură total diferită. Dar ce voiam eu să spun e că dacă Dick nu-mi spune lucrurile pe care le știe despre tine, e dintr-un motiv anume. E din cauză că are convingerea că mă interesezi. Ei bine, mă interesezi, ba mai mult de atât. Eu sunt alături de tine indiferent ce ai făcut. În ziua aceea ai ieșit din casă speriată de moarte. Erai cu adevărat speriată, nu te prefăceai. Nu puteai să joci un rol în felul ăla. Bineînțeles că eram speriată, eram îngrozită. Te-a speriat doar găsirea cadavrului sau a mai fost și altceva? Ce altceva putea fi? M-am aventurat. De ce ai șutit ceasul acela care avea scris într-un colț Rosemary? Ce vrei să spui? De ce să-l fi șutit? Asta te întreb și eu. De ce? Nici nu l-am atins. Te-ai întors în casă pentru că, ai spus și tu, îți uitasești mănușile. În ziua aceea nu purtai mănuși. Era o zi de septembrie foarte frumoasă. Nu te-am văzut cu mănuși. Perfect, deci, te-ai întors în cameră și ai înhățat ceasul. Să nu mă minți, așa ai făcut, nu? Rămasă tăcută câteva clipe, fărâmițând plăcinta în farfurie. Foarte bine, spuse ea aproape în șoaptă. Foarte bine, am făcut-o. Am luat ceasul și l-am băgat în poșetă și am ieșit. Dar de ce ai făcut asta? Din cauza numelui, Rosemary, e numele meu. Numele tău e Rosemary, nu Sheila? Amândouă, Rosemary, Sheila. Doar pentru atât, pentru că aveai același nume cu cel scris pe ceas? Îmi auzi neîncrederea, dar rămase pe poziție. Eram speriată, ți-am spus. M-am uitat la ea. Sheila era fata mea, fata pe care o voiam. Și o voiam pentru toată viața, dar n-avea rost să-mi fac iluzii în privința ei. Sheila era o mincinoasă și probabil întotdeauna avea să fie o mincinoasă. Era modul ei de a lupta pentru supraviețuire. Abilitatea de a nega. Era o armă copilărească și probabil nu avea să renunțe niciodată la o folosi. Dacă o voiam pe Sheila, trebuia să o accept așa cum era, să fiu aproape ca să-i susțin punctele slabe. Cu toții avem punctele noastre slabe, ale mele erau diferite de ale Sheilei, dar existau. M-am hotărât și am atacat. Era singura cale. Era ceasul tău, nu-i așa? Îți aparținea. Sheila Igni, de unde ai știut? Vorbește-mi despre asta. Povestea se derulă cu hopuri. Avusese ceasul de aproape toată viața. Până la vârsta de 6 ani, toată lumea îi spusese Rosemary, dar ea nu putea suferi numele ăsta și insistase să-i se spună Sheila. În ultima vreme, ceasul îi crease probleme. Îl luase cu ea să-l dea la repara la o ceasornicărie, nu departe de birou. Dar îl pierduse undeva, în autobuz sau în lactobarul unde se duce la prânz pentru un sandwich. Cu cât timp înainte de crima din Wilbraham Crescent s-a întâmplat asta? Cam cu o săptămână, credea ea. Nu se necăjise prea mult din pricina asta, pentru că ceasul era vechi și totdeauna mergea prost și era chiar mai bine că îl pierduse ca să-și cumpere unul nou. Nu l-am observat de la început, a continuat ea, nu când am intrat în cameră. Și apoi am găsit mortul. Am paralizat. După ce l-am văzut, m-am ridicat și am rămas pur și simplu holbându-mă la ceasul meu care era pe masa de lângă cămin. Ceasul meu. Și aveam sânge pe mână. Și apoi a intrat ea și am uitat de toate pentru că era să calce pe el. Și așa, am fugit. Nu voiam decât să plec cât mai departe. Și după aceea, am început să gândesc. Ea a spus că nu ea telefonase după mine. Atunci cine? Cine mă trimisese acolo și pusese ceasul meu? Am spus că mi-am uitat mănușile și le-am îndesat în poșetă. Cred că a fost o tâmpenie. Nu puteai face ceva mai prostesc. În unele privințe, Sheila n-ai minte deloc. Dar cineva caută să mă implice. Cartea aceea poștală, de pildă, trebuie că mi-a fost trimisă de cineva care știa că eu am luat ceasul. Și cartea poștală însăși, Old Bailey. Dacă tatăl meu a fost infractor, ce știi despre părinții tăi? Au murit într-un accident când eram bebeluș. Asta mi-a spus mătușa mea, asta mi-a spus întotdeauna, dar ea nu vorbește niciodată despre ei, nu-mi spune niciodată nimic despre ei. Am întrebat-o de câteva ori și de fiecare dată mi-a spus cu totul altceva. Așa că, vezi tu, întotdeauna am știut că nu e ceva în regulă. Continuăm. Așa că eu cred că probabil tata a fost un infractor, poate chiar criminal. Sau poate mama. Lumea nu-ți spune că părinții tăi sunt morți și poate sau nu vrea să-ți spună nimic despre acei părinți, decât dacă există ceva, ceva prea îngrozitor ca să-l știi. Deci tu asta ți-ai imaginat. S-ar putea să fie o treabă mai simplă. S-ar putea pur și simplu să fie un copil nelegitim. Și eu m-am gândit la asta. De regulă se încearcă să li se ascundă copiilor acest lucru. E o tâmpenie. Ar fi mult mai bine să li se spună adevărul. În ziua de azi asta nu prea contează, dar toată treaba este că eu nu știu. Nu știu ce se ascunde în spatele tuturor acestora. De ce mi s-a spus Rosemary? Nu e nume de familie, înseamnă suvenir, amintire, nu-i așa? Ceea ce ar putea însemna ceva drăguț. Da, ar putea, dar eu nu consider că a fost, nu simt. În tot cazul, după ce inspectorul m-a interogat în ziua aceea, am început să mă gândesc. De ce voise cineva să fiu acolo? Să fiu acolo cu un om străin care era mort? Sau mortul vrusese să-l întâlnesc acolo? Să fi fost tatăl meu care voia să fac ceva pentru el și atunci a venit cineva și l-a omorât? Sau cineva a vrut dintr-un bun început să pară că eu l-am omorât? A, totul e atât de încălcit înspăimântător. Se părea că totul fusese făcut de așa natură încât să mă implice pe mine. Faptul că eram acolo, mortul și ceasul cu numele meu. Așa că am intrat în panică și am făcut prostia aia, cum ai spus. Am clătinat din cap. Ai citit sau ai bătut la mașină prea multe romane, polițiste? Am spus acuzator. Ce poți să-mi spui despre Edna? N-ai nicio idee ce avea cu tine? De ce a bătut atâta drum până acasă la tine când vă întâlneați zilnic la birou? Habar n-am. Nu se poate să fi crezut că eu aș fi avut vreo legătură cu crima. Nu se poate. Să fi auzit întâmplător ceva și să fi înțeles greșit? N-a fost nimic, îți spun. Nimic. Mă îndoiam. Nu mă puteam abține să nu mă îndoiesc. Nici chiar acum nu aveam încredere că Sheila spunea adevărul. Ai dușmani? Tineri respinși, fete geloase, cineva nițel sărit de pe fix care să-ți-o fi copt-o? Bineînțeles că nu. Deci asta era. Nici acum nu eram sigur în privința ceasului. Era o poveste fantastică. 4 și 13. Ce însemnau acele cifre? De ce să le scrii pe o carte poștală alături de cuvintele "nu uita", dacă nu înseamnă nimic pentru persoana căreia îi trimis cartea poștală? Am oftat, am achitat nota de plată și ne-am ridicat. Nu-ți face grijă, am spus. Serviciul personal Colin Lamb e la treabă. Totul o să fie bine și o să ne căsătorim și vom trăi fericiți în veci. În nici practic un an. Apropo, nu m-am putut abține să nu întreb, deși aș fi preferat să închei într-o notă romantică. Ce-ai făcut cu ceasul? L-ai pus în sertarul cu ciorapi? Sheila ezită înainte de a răspunde. L-am pus în lada de gunoi a casei vecine. Eram absolut impresionat. O treabă simplă și probabil eficientă. O dovadă de istețime din partea ei. Poate că o subestimasem pe Sheila.